Inwestujemy w Polskę. Program realizowany poprzez promesy inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 11 listopada. Minęła ósma. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Za kilkadziesiąt minut rozpoczną się państwowe obchody Święta Niepodległości. Rada Bezpieczeństwa ONZ ma dziś zebrać się w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Pandemia jest coraz bardziej widoczna w szpitalach. Tylko wczoraj potwierdzono ponad 18,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Polska świętuje rocznicę odzyskania niepodległości. Państwowe obchody rozpoczną się w Belwederze, gdzie prezydent Andrzej Duda przed godziną 9 wręczy nominacje generalskie oficerom Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszom Straży Granicznej. Dla większości z 9 awansowanych oficerów będzie to nominacja na pierwszy stopień generalski. Chodzi o 4 dotychczasowych pułkowników polskiej armii oraz 4 funkcjonariuszy Straży Granicznej. To komendanci terenowych oddziałów Straży Granicznej Śląskiego, Karpackiego, Bieszczadzkiego oraz Podlaskiego. Z kolei wśród oficerów naszej armii, którzy odbiorą dziś nominację, znalazł się m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Wiesław Kukuła. Będzie to dla niego nominacja na kolejny 3 stopień generalski. Na generała broni. Do stopnia generała brygady zostaną zaś awansowani 4 pułkownicy: Roman Łytkowski, dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej, Grzegorz Ślusarz, dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, a także Wojciech Ziółkowski z 16 Dywizji Zmechanizowanej oraz Tomasz Dominikowski, dowódca garnizonu Warszawa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Jak poinformowała agencja AFP, Rada Bezpieczeństwa ONZ ma dziś zebrać się na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Zwołano je z inicjatywy Francji, Estonii oraz Irlandii. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina mówił w TVP Info, że to pokazuje, jak poważnie traktowany jest kryzys migracyjny. Bardzo ważny i też krok, który nie wziął się wyłącznie dzięki wsparciu. To jest także produkt działania naszej dyplomacji, pana ambasadora Szczerskiego i jego zespołu w Nowym Jorku, któremu udało się do tego doprowadzić. Wczoraj o sytuacji w pasie przygranicznym rozmawiali w Warszawie premier Mateusz Morawiecki z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Niebawem na reżim w Mińsku mają zostać nałożone kolejne sankcje. Na koniec ważny apel. Pamiętajmy o dystansie, dezynfekcji i noszeniu maseczek. Sytuacja epidemiczna jest bowiem coraz trudniejsza. Resort zdrowia potwierdził wczoraj ponad 18,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Coraz więcej osób trafia też do szpitali. Porównując tydzień do tygodnia, liczba nowych przypadków wzrosła o 77% i wynosi 18 550. Jak podkreślił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, niepokoi również duża liczba zgonów. 269 osób przegrało walkę z COVID-em i ta liczba bardzo mnie smuci, ponieważ są to zgony, które mogliśmy uniknąć. Te osoby nie musiały umierać, jeżeli by przestrzegały tych zaleceń, a także były osobami zaszczepionymi. Obecnie w szpitalach z powodu COVID-19 jest leczonych ponad 11,5 tysiąca chorych. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie liczba nowych zakażeń spada. Coraz więcej przypadków jest natomiast na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj niemal w całym kraju pogodnie, jedynie na północy więcej chmur i opady mrzawki. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, w rejonie mgieł zachmurzenie duże. Temperatura od 7 stopni na Sowalszczyźnie, 10 w centrum do 13 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich i nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Śniadanie w Trójce to trudne pytania, słowne pojedynki i zderzenie różnych punktów widzenia. Dziś wydanie specjalne, świąteczne, a w nim niecodzienne tematy. Niepodległość, suwerenność, patriotyzm. Śniadanie w Trójce. Dziś po 9:00. W imieniu swoich gości i własnym zaprasza Beata Michniewicz. Transmisja dostępna będzie online na Facebooku Trójki, YouTubie Polskiego Radia oraz stronie internetowej Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, dlaczego ostatnio przekroczyłeś prędkość? A gdy zdarzy się wypadek? Jak wytłumaczysz, dlaczego jechałeś za szybko? Bo spieszyłeś się do domu? Bo chciałeś zdążyć na mecz? Bo byłaś umówiona? Nie szukaj wymówek. Pośpiech, sprawa do załatwienia. Czy to cię tłumaczy? Prowadząc, przestrzegaj limitów prędkości.

ciągle wybija się rytm tego, co za mną. Komu bije ten dzwon? Bije tobie, on spójrz, przecieka przez palce czas. Pytałem państwa o to, jak państwo rozumieją patriotyzm i co on oznacza w praktyce, no ale dzisiaj mamy święto, radosne święto. Warto się uśmiechnąć, na co zwraca uwagę także słuchaczka. A, 22 i 7 trójek, proszę państwa, czasami zdarzają się także i o tej porze maleńkie tutaj chochliki, które sobie gdzieś tam harcują po studiu. W każdym razie mam nadzieję, że uda nam się znaleźć ten głos. Zmieńmy może nieco w takim razie tonację, jeśli chodzi o muzykę i podkręćmy tempo. Tego się nie da powiedzieć słowami. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. Nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic, nie dzieli nas nic. rezerwy nas nic, rezerwy nas nic, rezerwy nas nic. Niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, niedzieli nas nic, niedzieli nas nic. Niedzieli nas nic, niedzieli nas nic. No to po tej radosnej piosence, a propos rzeczywiście 22 i 7 trójek głos słuchaczki. Byłam ciekawa, ile flag naliczę. Na moim budynku 11-piętrowym są aż dwie. Ja po prostu uważam, że dzień dzisiejszy to oprócz 3 maja jest najradośniejszy dzień w roku z tych świąt państwowych. Bardzo ubolewam nad tym, że obchodzi się tak na smutno. To tak pstryk, proszę państwa, i można zmienić rzeczywiście i się uśmiechnąć. Dzisiaj na początku naszego spotkania po godzinie 7 zaraz słuchaliśmy o tym, jak starsze pokolenie definiuje patriotyzm, bronienie ojczyzny, solidaryzowanie się z nią, nieopuszczanie jej. Między innymi tym jest dla starszego pokolenia patriotyzm. Definicja miłości do kraju jest różna. Szczególnie zależna jest od pokolenia, do którego przynależymy. Tak więc sprawdźmy, czy definicja patriotyzmu według młodych znacząco różni się od pojmowania starszych i jaka w ogóle ona jest. Patriotyzm to przede wszystkim nasz kraj, ludzie w tym kraju, atmosfera. Ogólnie szanować państwo i ludzi, którzy nas otaczają na co dzień. Dla mnie patriotyzm jest okazywaniem szacunku na przykład do flagi, do godła. Jeżeli na przykład są jakieś święta związane z naszym narodem, to jakkolwiek je obchodzimy albo po prostu z szacunkiem, żeby na przykład w czasie święta takiego nie wychodzić na przykład na jakieś melanże głośne. Przede wszystkim takie poczucie, myślę, przywiązania do swojego kraju, do swojego miejsca zamieszkania, miasta rodzinnego. Jest jakiś rodzaj wierności, lojalności i wierności. Taką prawdziwą miłością dla ojczyzny, tym, żeby dawać jej coś od siebie. Tworzenie także lokalnego biznesu, dawanie pracy innym, nie tylko pamiętanie o ważnych historycznych datach. To przede wszystkim wspierać swoją ojczyznę w jakikolwiek sposób. Nie mówię jakoś oddawać za nią życia, ale że tak ekonomicznie na przykład, czy walczyć o jej sprawę, promować w dobry sposób swoją ojczyznę za granicą. I trzecia rzecz, być obiektywnym do tego, jak nasze państwo, nasza matka Polka działa, prosperuje, żeby przyczyniać się czynnym wkładem w rozwój naszego kraju wspólnego. I współpraca, proszę państwa, jak zamierzają państwo świętować ten dzisiejszy dzień? Może by tak rogala 250 ton podobno z Wielkopolski jedzie w stronę pozostałe części naszego kraju. Fantastyczny wypiek. Ja sobie obiecałem, że nie będę jadł glutenu, ale chyba się złamię dzisiaj. Nigdy wcześniej nikt nie spróbował być tobą tak jak ty. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls zrasta na sam widok twój. Scena jak ze snów tworzy setki bzdur ze splątanych słów. Gdy otworzę drzwi, chciałbym, żeby nikt cię nie zabrał mi. Jak duch czekam już pod drzwiami. Znów zmieniam kurs, zbliżam się do świata. Znów wejdź do domu, dam ci klucz, ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wejdź do domu, dam ci klucz. do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Dziwnym trafem znów mój puls wzrasta na sam widok twój. Wyjdź do domu, dam ci klucz. Ja ochłonę, by być z tobą tu. Musisz wiedzieć, że mój puls wzrasta na sam widok twój. Tak jak powiedział Lech Kaczyński, teraźniejszość, nowoczesność nie wyklucza tradycji. Są narody, które tkwią w tradycji, świętują ją i są bardzo nowoczesne. Tak samo patriotyzm może oznaczać i wyniosłość, i codzienną pracę dla własnej społeczności. Ale warto pamiętać też o historii. No i ważna jest solidarność i współpraca nie tylko od święta, proszę Państwa. Za kilka minut zajrzymy na naszą wschodnią granicę. 22 minuty po godzinie 8. Ale czy To nie jest kryzys migracyjny, to cyniczna próba destabilizowania Unii Europejskiej przez Aleksandra Łukaszenkę. Tak sytuację na polsko-białoruskiej granicy opisywali wczoraj politycy nie tylko z Polski, ale także z Brukseli i Waszyngtonu. Na temat sytuacji na naszej granicy rozmawiali wczoraj w Warszawie premier Mateusz Morawiecki i szef Rady Europejskiej Charles Michel, a w Waszyngtonie prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przywódcy zapowiedzieli rozszerzenie sankcji wobec Białorusi, być może już na początku przyszłego tygodnia. Wieczorem Straż Graniczna poinformowała, że służby białoruskie przy granicy z Polską tworzą i utrzymują koczowisko, podobne do tego z Ustarza, tylko wielokrotnie większe. Przy samej granicy, według szacunków polskich służb, przebywa około 800 migrantów. W dalszej odległości może być to nawet kilka tysięcy. W nocy z wtorku na środę funkcjonariusze odnotowali 3 próby masowego przekraczania granic. Grupy liczyły od 60 do 200 osób. Próby te zostały w dużej mierze udaremnione, ale części migrantów udało się dotrzeć na teren Polski. Zostali chwilę później zatrzymani przez policję, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Według naszych szacunków około 200 osób mogło przedrzeć się przez ogrodzenie. Policjanci wspólnie ze strażnikami granicznymi, a także żołnierzami bardzo szybko zareagowali, pojawili się w tym miejscu i praktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut cała grupa została wyłapana. Temat sytuacji na granicy omawiany był na spotkaniach wysokiego szczebla w Warszawie, Brukseli i Waszyngtonie. W polskiej stolicy z premierem Mateuszem Morawieckim rozmawiał szef Rady Europejskiej Charles Michel. Polski premier mówił, że to, z czym mamy tutaj do czynienia, to przejaw terroryzmu państwowego. Szef polskiego rządu przekonywał, że nie jest to kryzys migracyjny, ale kryzys polityczny wywołany przez Aleksandra Łukaszenkę. Jest to też cicha zemsta Łukaszenki za to, że wspieraliśmy demokratyczne wybory na Białorusi z sierpnia zeszłego roku i te przemiany. Bronimy dziś nie tylko granicy polsko-białoruskiej, bronimy dziś wschodniej flanki Unii Europejskiej, wschodniej granicy NATO. Celem Aleksandra Łukaszenki jest przecież destabilizacja całej Europy. Szef Rady Europejskiej Charles Michel nazwał działania reżimu Aleksandra Łukaszenki brutalnymi, agresywnymi i niegodnymi. Wspomniał także o możliwości finansowania przez Unię budowy fizycznej zapory na granicach polsko-białoruskiej i litewsko-białoruskiej. Dotyczy to przede wszystkim krajów, które są na pierwszej linii, które chronią granic krajowych, które również są granicami Unii Europejskiej. W tym duchu jestem tutaj, rozmawiam z panem premierem. Musimy zaangażować całą Unię Europejską w działania na rzecz stabilności i promowania naszych podstawowych wartości. W obliczu tego ataku hybrydowego musimy udowodnić naszą solidarność, jedność, stabilność oraz gotowość do obrony naszych podstawowych wartości. Politycy rozmawiali także o kwestii dostępu dziennikarzy do strefy przygranicznej. Nie jest to możliwe na terenie objętym stanem wyjątkowym, ale polski premier mówił, że rozważane jest utworzenie centrum dla mediów w pobliżu granicy. Kilka godzin później na temat sytuacji na polsko-białoruskiej granicy w Waszyngtonie rozmawiali prezydent USA Joe Biden i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Europejska polityk zapowiedziała, że Europa rozszerzy sankcje wobec Białorusi już na początku przyszłego tygodnia. Obejmą, jak zaznaczyła, nie tylko pojedyncze osoby, ale całe podmioty. Według szefowej komisji Stany Zjednoczone również przygotowują się do wprowadzenia sankcji. Mają wejść w życie na początku grudnia. Zgodziliśmy się z prezydentem Bidenem, że skoordynujemy nasz dialog z krajami, z których przylatują migranci. By władze zadbały tam o swoich obywateli, by nie wpadali w pułapkę reżimu Łukaszenki. Zgodziliśmy się też, by wspólnie rozważyć nałożenie sankcji na linie lotnicze, które ułatwiają przemyt ludzi do Mińska. Ursula von der Leyen mówiła, że działania Aleksandra Łukaszenki nie są tylko wyzwaniem dla Polski, Litwy i Łotwy, ale dla całej Unii Europejskiej. Podobnie jak premier Mateusz Morawiecki podkreślała, że nie jest to kryzys migracyjny. To działanie autorytarnego reżimu, który próbuje destabilizować swoich demokratycznych sąsiadów. To się nie powiedzie, znamy już te schematy. Od kilku miesięcy reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza do swojego kraju migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, tylko po to, by siłą przewozić ich na granicę z Unią Europejską. W ocenie polskiego rządu to odwet za sankcje i wsparcie białoruskiej opozycji. Wydarzenia związane z tym, co dzieje się na naszej granicy z Białorusią, śledzi Karol Surówka. Proszę państwa, w sprawie patriotyzmu cały czas nasz numer do państwa dyspozycji 22 i 7 trójek.

dobrze bawię się. O, bez ciebie bawię się. Okej. Okay. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nie ma żołnierzy bez munduru. To nie tylko rodzaj ubioru i symbol rozpoznawczy danej formacji. O znaczeniu munduru chce przypomnieć Ministerstwo Obrony Narodowej. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości w jednostkach wojskowych w całym kraju odbywa się akcja Szacunek dla Munduru. Żołnierze prezentują swoje stroje i dzielą się wiedzą na ich temat. Co ciekawego będzie można zobaczyć i po co wojskowym mundury? Krzysztof Polasik poszukał odpowiedzi na te pytania w sali tradycji Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu. Po co tak naprawdę żołnierzowi jest mundur? Mundur żołnierzowi jest potrzebny, żeby wyróżniać żołnierza spośród reszty osób, spośród osób cywilnych. Chorąży Adrian Klimas, kierownik sekcji wychowawczej. Żeby rozróżnić żołnierza od żołnierza. Każdy żołnierz z różnej jednostki ma swoje oznaczenia na mundura. Tak jak Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu ma oznakę rozpoznawczą Szkoły Podoficerskiej, tak żołnierz innej jednostki ma swoją oznakę rozpoznawczą. Pierwsze straże królewskie wszelkiego rodzaju, pałacowe, one nosiły mundury już, żeby się wyróżnić. Od tego wywodzą się mundury wojskowe. Młodszy chorąży Andrzejczak, instruktor Zespołu Humanistyki Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu. Oczywiście one były na początku bogate, kolorowe. Z czasem okazało się, że nie sprawdza się to na polu walki. Już wojska napoleońskie powoli zaczęły wprowadzać mundury, które nie są zbyt wyraźne, nie rzucające się w oczy. Pierwsza wojna światowa spowodowała to, że mundury przybrały kolory zieleni, które się gubią. Mamy trzy rodzaje mundurów, takie podstawowe, jakie? Mundur galowy, ten, który mam na sobie, mundur wyjściowy. Jest to mundur o innym odcieniu zieleni, do którego nie nosimy sznura, nosimy zieloną koszulę i mundur polowy, w którym występuje właśnie kolega. Na sobie mam mundur akurat polowy Wojsk Lądowych. Jest w barwach moro. Głównymi barwami moro są brązowy, czarny i zielony. Mundur jest dostosowany teraz do wymogów współczesnej armii. Na mundurze oprócz oznaki rozpoznawczej mamy stopień wojskowy, mamy także nazwisko, flagę, góra munduru, spodnie i buty wojskowe. Więcej egzemplarzy posiada pan tego munduru, czy zawsze jest jeden? Nie, zawsze posiadamy więcej mundurów, z tego względu, że kiedyś ten mundur trzeba wyprać. Ostatnio też dostaliśmy nowe mundury. Nam jakość mundurów i ilość nie narzekamy. Mundur, który mam na sobie, jest to mundur galowy. Jest to mundur na specjalne okazje. Po naszych mundurach galowych, wyjściowych widać to, skąd jesteśmy, co w swoim życiu robiliśmy. Na mundurze galowym zawsze nosimy jeden najważniejszy order, odznaczenie, które dostaliśmy. Całą resztę odznaczeń nosi się w formie baretek, czyli taki kolorowy ślaczek, który mają żołnierze. Na rogatywce mam otok. Otoki też mają różne kolory, oznaczają różne rodzaje wojsk, których się służy. Pomarańczowy jest pancerny i rozpoznawczy, niebieski jest właśnie wojsk zmechanizowanych, żółty jest pierwszej dywizji warszawskiej, tak? Co dla pana osobiście oznacza mundur? To tylko ubranie, czy coś więcej? Dla każdego żołnierza mundur jest to coś bardzo znaczącego, tym bardziej, że na mundurze mamy barwy biało-czerwone, flagę, oznaczenie jednostki, nosimy go zawsze z dumą i szacunkiem. Ale mundur jest czasami taką zbroją, a jeżeli jest zbroją, to trzyma nas sztywno, jest naszym kręgosłupem moralnym. Jako oznaka służby pokazuje nam to, kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, do czego powinniśmy dążyć.